ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, երբ ռուսական առաջին ալիքի լրագրողները փորձել են ներխուժել նրա բնակարան ու ամեն գնով նրանից հարցազրույց վերցնել։ Այս մասին Նիկետրուին պատմել է դերասանի մտերիմ ընկեր Արթուր Սողոմոնյանը, մանրամասնելով, որ 82-ամյա Ջիգարխանյանը դիտելով թող խոսեն թոքշոյի երկու թողարկում, ասել է, որ այդ ամենը շատ ստոր է ու անբարու, եւ որ ինքը այլևս չի ցանկանում այդ մարդկանց հետ գործ ունենալ։ Սողոմոնյանը հավելել է, որ թե Ջիգարխանյանն էությամբ ուժեղ մարդ է, սակայն այդ ամենը նրա առողջության վրա բացասական ազդեցություն է թողել։ Նրա մոտ միանգամից խնդիրներ են առաջացել շաքարախտի արյան ճնշման ու սրտի աշխատանքի հետ կապված։ Բժիշկները ստիպված էին կաթիլային ու լիակատար հանգիստ նշանակել, բայց հոգեկան վիճակը ցավոք դեղահաբերով չէ զբուժի։ Բժիշկը խստի վարգելել է սուր հուզական սթրեսների ենթարկվել։ Ցանկացած նորմալ մարդու համար ծանր կլիներ այս մղձավանջի միջով անցնելը, երբ մի խումբ անառողջ մարդիկ փորփրում են անձնական կյանքը, քննարկում են կեղծ փաստեր ու այդ ամենն ի լուր աշխարհի հայտարարում։ Նրա տարիքի մարդու համար, ով վերջերս ուժեղ սթրեսի է ենթարկվել եւ ունի բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, այս վիճակն ուղղակի անտանելի է, նախորապես վիրավորված է, ասել է Սողոմոնյանը։ Հայտնի է, որ ռուսական թոքշոուները չեն պատրաստվում վերջ տալ Ջիգարխանյանին, նրանից 44 տարով երիտասարդ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի հետ սկանդալային ամուսնալուծության թեմայի շուրջ հաղորդումներին, քանի որ դրանք բարձր վարկանիշ են ունենում։ Սողոմոնյանն ընդգծել է, որ ցավոք հնարավոր չէ արգելել մեդիայի միջամտությունը Ջիգարխանյանի անձնական կյանքին։ Նա նաև նշել է, որ այժմ սիրված դերասանի մոսկովյան բնակարանը գտնվում է 24 ժամյա հսկողության տակ, իսկ Ջիգարխանյանի կողքին բուժքույր է հերթապահում։ Մոսկվայի քաղաքային դումային կից գործող մոնումենտալ արվեստի հանձնաժողովում քննարկվել են երջանկահիշատակ երաժիշտ Դմիտրի Խվորոստովսկու պատվին հուշարձան կանգնեցնելու հարցը։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսարմ Ինֆոն, հանձնաժողովի նախագահ Իգոր Ոսկրոսենսկին հայտարարել է, որ հուշարձանի կանգնեցման հարցի քննարկմանը հանձնաժողովը կվերադառնա 2018-ի հունիսին, համապատասխան պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո։ Մշակույթի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Եվգենի Գերասիմովը հայտարարել է, որ հուշարձանը կնվիրվի քաղաքին, իսկ քանդակի հեղինակը կդառնա հայտնի քանդակագործ Գեորգի Ֆրանգուլյանը։ Հռոմում 88 տարեկանում կյանքից հեռացել է իտալացի ականավոր ռեժիսոր Վիտորիո Տավիանին։ Տեղեկությունների համաձայն Տավիանի ընտանիքի անդամների ցանկությամբ ռեժիսորին վերջին հրաժեշտ և հուղարկավորության արարողությունը կանցկացվի ոչ հրապարակային կերպով։ Հայտնի է, որ բոլոր ֆիլմերը, որոնցից շատերը ներառվել են համաշխարհային կինոյի ոսկե ֆոնդում, Վիտորիո Տավիանին նկարահանել է իր կրտսեր եղբայր Պաոլո Տավիանիի հետ։ Նրանք սկսել են աշխատել կինոմատոգրաֆիայի ոլորտում 1952 թվականից, մասնակցելով մրցակցություն ֆիլմի նկարահանումներին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի զրույցը Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի արտադրական գծով փոխտնօրեն Հրայր Հայրումյանի հետ։ Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանում այս ուսումնական տարում համալրվել է մասնագիտությունների ցանկը։ Աշխատաշուկայի պահանջներն ու արհեստագործական մյուս ուսումնական հաստատությունների արկայության պայմանավորված Ստեփանակերտի արհեստագործականն աստիճանաբար զարգացնում ու խորացնում է սպասարկման ոլորտին առնչվող մասնագիտությունների ուսուցումը։ Այդուհանդերձ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագիտական բարձր որակներով օժտված շրջանավարտներ պատրաստելու համար որոշակի ներդրումների անհրաժեշտություն է զգացվում, եւ այդ համատեքստում մասնավոր հատվածի գործատուների ներուժի ներգրավումն իսկ տեղին կլիներ։ Վերջերս Հանրապետության նախագահն է այցելել ուսումնարան, անձամբ ծանոթացել շենքային պայմաններին ու դրանց բարելավման հնարավորություններին, եւ այդ ուղղությամբ բնականաբար աշխատանքներ են նախատեսվում։ Արցախում շինարարական Երուսեռն ու սպասարկման ոլորտի արագ զարգացման ներկայիս ռիթմը նոր պահանջներ ու հնարավորություններ է առաջադրել համապատասխան մասնագետների պատրաստման այդ դարբնոցին։ Ուշագրավ է, որ ներկայումս արհեստագործականի սովորողների շատերն ուսումը համատեղում են մասնագիտական բարձրատրվող աշխատանքի հետ, ինչը լրացուցիչ նախադրյալու խթան է թե մասնագիտանալու և թե գործնական գիտելիքների ձեռքբերման համար։ Արհեստագործական ուսումնարանի արտադրական գծով փոխտնօրեն Հրայր Հարյումյանը, ներկայացնելով կրթօջախի ներկայիս ձեռքբերումներն ու դրական միտումները, միաժամանակ անդրադարձավ դրան զարգացման հնարավորություններին։ 2018-19 թվականների ուսումնական տարվա համար մեր մասնագիտությունների ցանկը հետևյալն է. Առաջինը դա ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում եւ մորոքումն է, համակարգիչների շահագործում, վարսավիրական արվեստ եւ զարդային դիմահարդարում, հասարակական սնունդ, տրանսպորտային միջոցների մորոքում եւ շահագործում ըստ տեսակների եւ փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում եւ տեխնոլոգիա։ Այս պայմաններով ուսումնարանում կա 217 աշակերտ Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններից։ Մենք առաջի կուրս ունենք ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում եւ նորոգում։ Մեր ուսումնարանի համար սա առաջին տարինավորվածել է եւ Փառք Աստծո շատ հաջողակ, հաշվի առնելով որ երեխաներն են ցանկանում են այդ մասնագիտությունը ընտրել, որպեսզի ապագայում կարողանան իրենք իրենց համատությունները օգտագործեն թե բանակում, թե մեր քաղաքացիական կյանքում որպես ռադիոկապի մասնագետներ։ Եվ մեր վարպետն է լավ համատություններով ոշտված, բարձրագույն կրթությամբ։ Տարեստարի կարծես թե ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենում, այսպես ասած սառույցը հալվում է։ Գործատու ուսումնարան այդ կապը ինչպես է կայանում ներկայումս։ Ճիշտ եք նկատել, որ արդեն սառույցը հալվում է։ Այս պահեդորությամբ օրինակը բերենք մեր խոհարարների վրա, իմանալով որ Ստեփանակերտում գործում է արհեստագործական ուսումնարան արդեն 10 տարուց ավել է, զանգում են տնօրենին եւ ասում են. «Այս ինչ է, ինչ ռեստորանային համալիրից եք զանգում, խնդրում ենք մեր մոտ ուղարկեք խոհարարներին»։ Մենք արդեն վարպետներին համապատասխան ցուցումը տալիս ենք, որ իրենց աշակերտներից ուղարկեն տվյալ ռեստորանը, եւ մեր աշակերտներին մեծ հաճույքով վերցնում են հենց տեղերում աշխատանք։ Ցուտ գործնական մասը կազմակերպելու համար կան ինչ-ինչ խոչընդոտներ, խնդիրներ, որոնցում զգացվում է նաև գործատուների աջակցության կարիքը։ Այն գործատուների, ովքեր շահագրգռված են մասնագետներ ստանալու հարցում, ասենք ֆրանսիական խոհանոցը լինի, մենք մեր երեխային, այսինքն ռեստորանի տերը, գործատուն, ինքը պետք է արդեն իր նախադրյալները ասի, օրինակ, ես այս չափորոշիչների համապատասխան երեխա եմ ուզում, և դրա համար ինքը պետք է որոշակի գումար ներդնի այդտեղ, որպեսզի մենք պատրաստ ենք նման մասնագետի ֆրանսական խոհանոցի, չինական խոհանոցի, մեր հայկական խոհանոցի, որպեսզի իր բիզնեսը զարգանա, որպեսզի մենք էլ շահագրգռված լինենք, մենք էլ կարողանանք համապատասխան միջոցներ ունենալու, կարողանանք նման կարգի մասնագետ պատրաստել։ Մենք փաստորեն տալիս ենք հիմնական գիտելիքները մեր խոհարարներին կամ մեր մյուս մասնագետներին, այն հիմնական գիտելիքները տալիս ենք, այն հիմնական համատությունները տալիս ենք, և ապագայում արդեն աշխատելով ինքը ձեռք է բերում իր համար ապագայի այն հմտությունները, որ վերջում դառնա ավելի բարձր կարգի վարպետ։ Փաստորեն նույնիսկ ունեք բաժին, որտեղ սովորողների մեծամասնությունը աշխատում է, ով խոհարարների մեծ մասը աշխատում են։ Խոհարարների մեր մեծ մասը երկրորդ երրորդ կուրսից սկսած արդեն իրենք աշխատում են, եւ արդեն այդ պահանջարկը շատ մեծ է։ Օրինակ 20-21 աշակերտն են առաջին կուրսում, մենք արդեն իմանում ենք, որ երկրորդ կուրսում 20 աշակերտից ամենաքիչը 15-17-ը աշխատելու են, իրենց մասնագիտությամբ, եւ սա ուզում եմ կարևորել, եթե խոհարարը խոհարարի մասնագիտությամբ այն աշխատելու, չի գնալու խանութում, որից է վաճառող կամ մենեջեր աշխատի։ Ունենք մեր տրանսպորտային միջոցների նորոգում եւ շահագործում բաժինը, սկսած էլեկտրիկներից, փականագործներ, էլի մեր երեխաները, մեր աշակերտները Ստեփանակերտի տարբեր արհեստանոցներում կտեսնեք նաև մեր աշակերտներին, որոնք աշխատում են։ Հատանք գտնելու, աշխատանքի դիմելու դեպքում նրանք խնդիր չեն ունենա։ Իհարկե, իհարկե, եթե օրինակ տվյալ վարպետը գովում է, ինչ չէ նաև որոշակի կերպ կարողանում է մեր աշակերտին նաև իր կատարած աշխատանքի համար փորձեմ ուկեր եւ հնարավոր է, չէ՞, որ ֆինանսավորել։ Մենք այս խնդիրը ունենք եւ արդեն այս աշակերտը վերում է նաև իր ընկերոջը, այնպես որ լավ արհեստավորը միջև կես օրա մնում առանց դրամի, առանց գումարի։ Արցախի Հանրապետությունում այս պահի դուրսում գործում է 3 ուսումնարան. Ստեփանակերտ արհեստագործական ուսումնարանը, Շուշի Եզնիկ Մոզան արհեստագործական ուսումնարանը եւ Մարտունում արհեստագործական ուսումնարանը։ Կա միտում, որ օրինակի համար այս պահի դուրսում Շուշիում շինարարական ոլորտի բոլոր մասնագիտություններն են ընդգրկված, մեր եւ Մարտունիում հիմնականում սպասարկման ոլորտի մասնագիտություններն են։ Մարտունիում ունենք կարի արտադրման տեխնոլոգիա, իրանց մոտ էլ չկա մեր ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկա, տեխնիկական սպասարկման։ Մոտ ապագայում երևի թե այնպես կստացվի, որ ըստ մասնագիտությունների տեղայնացված Մարտունիում գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետները, Շուշիում շինարարության ոլորտը կզարգանա եւ մեր մոտ էլ արդեն սպասարկման, կենցաղսպասարկման այդ ոլորտի մասնագիտությունները խոհարար հրաշակագործներ, տրանսպորտային միջոցների նորոգում շահագործում։ Մեր ուսումնարանի աշակերտը այս երիտասարդության տարիքում ինքը իմանա գումարի արժեք եւ ինքը կարողանա իր սեփական քրտինքով աշխատի, գումար վաստակի։ Սա շատ մեծ կարևոր նաեւ սոցիալական խնդիր է լուծում։ Ինչպես այդ սոցիալական խնդիրը լուծում է մեր ուսումնարանը, որ գյուղարանքներից եկած երեխաներին, ովքեր բնակվում են Վարձով, ուսումնարանը տրամադրում է 15,000-ական դրամ։ Սա շատ մեծ սոցիալական խնդիր է լուծում։ Գումարած այն, որ մեր ուսանողները ստանում են կրթաթոշակ 4,600 դրամի, բացի դրանից աշակերտը իր պրակտիկ աշխատանքները գնում է աշխատում եւ ելի որոշակի չափով վարձատրվում է, եւ սա մեծ ստիմուլ է, որպեսզի աշակերտը կպնի եւ սիրի իր գործը, իր ապագայի գործը։ Չէ՞ որ հիմա եւ խոհարարները, եւ հականագործները փարքաստո սոված չեն մնում եւ կարողանում են իրենց ընտանիքները լիարժեք պահել իրենց քրտնաջան աշխատանքով։ Եվ այսքանը տեսնելով մեր ուսանողները ներգրավում է, լծվում է այդ աշխատանքին, եւ վերջնարդյունքում մենք ունենալու ենք ուսումնարան արդեն ավարտած մեր սանը, աշխատանքով ապահոված եւ այն աշխատանքով, որը հաճել է նաեւ մեզ բոլորիս համար։ Արհեստագործական կրթօջախների գործունեությունը աշխատաշուկայի պահանջների ընդլայմանը զուգահեռ վերջին տարիներին պետության ուշադրության կենտրոնում է։ Արցախում գործող արհեստագործական ուսումնարանների գործունեության առանձնահատկություններին, սովորողների հաջողություններին այսուհետ մենք նույնպես առավել հաճախակի կանդրադառնանք, հատկապես որ առջևում դպրոցների շրջանավարտների մասնագիտական կողմնորոշման ժամանակահատվածն է։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի զրույցը Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի արտադրական գծով փոխտնօրեն Հրայր Հայրումյանի հետ։ Ծաղիկները բնության հրաշքն են։ Դրանց միջոցով երբեմն կարելի է արտահայտել ավելին, քան խոսքերով։ Եթե աչքի անցկացնենք մեր քաղաքակրթության պատմության էջերը, ապա կարող ենք նկատել, որ մարդու կենցաղում ծաղիկները բավականին մեծ դեր են ունեցել։ Դրանք համարվել են կյանքի, ուրախության, ստեղծագործության խորհրդանիշ։ Ծաղիկների լեզուն իսկական արվեստ է, որին պետք է կատարելապես տիրապետել։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ խորհուրդ են կրում ամենահայտնի ծաղիկները։ Աստղածաղիկ, սիրո, նրբագեղության, ինչպես նաև հուշերի խորհրդանիշ։ Չինաստանում աստղածաղիկը նշանակում է ճշգրտություն։ Հին ժամանակներում մարդիկ հավատում էին, որ աստղածաղկի վառված թերթիկների հոտը քշում է օձերին։ Աստղածաղիկներ էին դրվում ֆրանսիական զինվորների շիրիմներին ի նշան սքի և մահացածների հիշատակի։

Այսօր Հայաստանի ոստիկանության աշխատողների օրն է։ Այսօրը ծնվել են Պավել Շիլինգը, ռուս արևելագետ, էլեկտրատեխնիկ, Անատոլ Ֆրանսը, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Նիլ Ֆիլատովը, ռուս բժիշկ, Ռուսաստանում մանկաբուժության հիմնադիրներից մեկը, Ուիլբեր Ռայթը, ամերիկացի գյուտարար, ավիոկոնստրուկտոր, օդաչու, օդագնացության պիոներ եղբայրներից ավակը, Չարլի Չապլինը, ամերիկացի մեծ կինոդերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, Պիտեր Ուիստնովը, անգլիացի գրող, դրամատուրգ, դերասան, ռեժիսոր, Հենրի Մանչինի, ամերիկացի կինոկոմպոզիտոր, դիրիժոր, 4 Օսկար և 20 Գրեմի է ստացել, Իվան Բորտնիկը, ռուսաստանցի դերասան, Իվան Ուրգանտը, ռուսաստանցի դերասան, հեռուստահաղորդավար, Լորեյն Նիկոլսը, ամերիկացի դերասանուհի։ ես կսեղմեմ ատամներով, բնությունը կատակներ չի ճանաչում, այն միշտ ճիշտ է, միշտ լուրջ, միշտ խիստ է։ Սխալներն ու թյուրիմացությունները գալիս են մարդուց։ Ուստի եկեք չանենք այնպիսի սխալներ, որոնց պատճառով պիտի արժանանանք բնության բարկությանը։